سفر رفتی که بی خبر رفتی، عشقم را چرا ندیدی، از من دل چرا بریدی، پا از من چرا کشیدی که پیش چشمم بر دگر رفتی. بیا به بالینم که جان مسکینم، تا به غم دگر ندارد جز بر تو نظر ندارد، جان بی تو سمر ندارد، مگر چه کردم که بی خبر رفتی. Okay. شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوری. Thank you. سفر رفتی که بی خبر رفتی، اشکم را چرا ندیدی، از من دل چرا بریدی، او از من چرا کشیدی که پیش چشمم بر دگر رفتی. بیا به بالینم که جان مسکینم، تو به غم دگر ندارد، جز بر تو نظر ندارد، جان بی تو سمر ندارد، مگر چه کردم که بی خبر رفتی. چه شبه